Вы уже упомянули решение Урады Злученных Штатов припинить на некий час санкции супрать некоторых предприятий Белнафтохиму. Могли бы акцентовать увагу на тем, какие еще умовы, что потребно было бы сделать, как санкции, которые введены Злученными Штатами супрать Белнафтохима, супрать чиновников, которые порушали права человека, были целиком сняты? Санкції прив'язані до ситуації у галіні права чоловіка у Білорусі. Ми не маємо адмислового конкретного спису. Як і у розв'яз, ми розглядаємо тут агульні питання і принципи, у яких ми хотіли б бачити прогрес. Вони зв'язані з виборами, свободою СМІ, правом на сходи і протести. Ми хочемо бачити більш активний діалог поміж владами і рештою громадства. Ми лічимо такі реформи і поліпшенні важними, бо вони допоможуть Білорусі, узмоцнюються її. And strengthening it. Я хотів вернутися до одного з моментів, який ви закранули. На конт того, що тут не присутнічує повний склад амбасади і нема амбасадора, так само, як і у Вашингтоні нема білоруського амбасадора, не повний склад. Чи протягуються ніякі консультації, щоб обновити статус-кво? У нас нема формальних перемов на конт гэтага. Ёсць немало темов, які ми хотіли б обмеркувати. І хоч гэтае питання для нас важне, яно не виступає для нас найважнішим пріоритетом. Господар Мур, я хотів спитати вас, чи будуть сьоліта організовані програми для оздоровлення білоруських дітей в Америці після того, як Тетяна Казира, що стала причиною скандалу білорусько-американських дочиненнях, вернулася на Білорусь, а білоруський блок заподарбав від США підписати відповідну домову між радою об вертанні дітей. Скажіть, на якій стадії ось гетія перемови? We have not reached agreement between the Belarusian and American sides about Ми не досягнули погодження поміж білоруським і американським боками наконт того, які кроки потрібні для вирішення цієї проблеми. У США є люди, які сподіваються, що ці програми вельми хутко будуть відновлені. У нас було поспіхове співпрацьовництво поміж владами Білорусі і США у справі вирішення колізії, про яку ви згадали. Це була справді складана і вельми емоційна ситуація. Тепер нам треба розглядіти, що ми можемо зробити, каб даць магчымасць іншым дзецям скарыстаць гэтыя праграмы. Хачу адзначыць, што з боку ЗША гэтая праграма можа быць адноўленая без ніякіх дадатковых крокаў. Перашкода ёсць новае патрабаванне беларускага боку аб падпісанні наконт гэтага двухбаковага дакументу паміж нашымі краінамі. Негледзячы на тое, што амбасада Злучаных Штатаў працуе ў такім скарочаным штаце, прыкметна, што яна арганізоўвае шмат культурных праектаў, шмат імпрэзаў культурнага абмену. Скажыце, што цікавага нас чакае яшчэ, што вы яшчэ арганізуеце? Well, even tonight, I don't know if all the tickets are already sold, there will be a Нават сёння вечарам будзе джазавы канцэрт у філармоніі. Я не ведаю, ці ўжо распрададзеныя ўсе квіткі. Адна з задач амбасады запрашаць і падтрымліваць музыкаў, прадстаўнікоў культурнай сферы, якія прыязджаюць у Беларусь. Будзе яшчэ шмат культурных праектаў цягам гэтага году. Я з нецярплівасцю чакаю нашага традыцыйнага фэсту амбасовішча, які адбудзецца ў чэрвені. Мы таксама супрацоўнічаем з мастакамі і з тымі, хто вывучае ангельскую мову. Маем шмат іншых праектаў. Хацеў бы таксама згадаць, што літаральна некалькі дзён таму я быў у Лагойску. У тамтэйшы шпіталь мы прывезлі гуманітарную дапамогу, лекі з ЗША для хворых у кардыялагічнае аддзяленне шпіталя. Мы надаем гуманітарную дапамогу ў Беларусі з 1991 году, і на гэты час кошт такой дапамогі склаў болей за 270 мільйонаў даляраў. Як і культурныя праекты, наша праграма гуманітарнай дапамогі паказвае, што народ ЗША шчыра цікавіцца Беларуссю.